Miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 maja, jest 16. Michał Przewa, zapraszam na serwis Trójki. Wolne łóżka covidowe są przekształcane na miejsca do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. Trwa drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczęła się kolejna misja kosmiczna na lotnisku w Pile. Minionej doby potwierdzono 3852 nowe zakażenia koronawirusem. To o ponad 16% mniej niż przed tygodniem. Od wczoraj zmarło 147 zakażonych. W ciągu ostatniej doby liczba pacjentów, którzy leżą w szpitalach z COVID-19, zmniejszyła się o prawie 1000. W sumie w szpitalach covidowych jest ponad 16 tysięcy osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że wolne łóżka covidowe są przekształcane na miejsca do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. W tym tygodniu chcemy, aby tych łóżek było już przekroczonych ponad 12 tysięcy. Także z ostatniej wideokonferencji z wojewodami mamy sygnały, że zdecydowanie przyspiesza ten system przekształcania tych łóżek covidowych w łóżka dla innych pacjentów. Myślę, że będzie tych łóżek przekroczonych zdecydowanie więcej, bo widzimy, że w tej chwili tych pacjentów w szpitalach jest coraz mniej. Mnie to cieszy, że wracamy w służbę zdrowia także do leczenia innych chorób. Teraz przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 jest prawie 37 tysięcy łóżek. Na warszawskim Okęciu wylądował samolot, którym ewakuowano z Delhi w Indiach dyplomatów Polski i Czech wymagających ich hospitalizacji z powodu COVID-19. Maszyna wylądowała około 14:30, tak jak wcześniej zapowiadał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Lot został zorganizowany, by przetransportować polskiego dyplomatę i jego żonę, powiedział w TVP Info minister Dworczyk. Natomiast w międzyczasie, w trakcie przygotowania ewakuacji, okazało się, że jeden z czeskich dyplomatów również jest chory i również wymaga szybkiej pomocy, dlatego pomogliśmy naszym partnerom czeskim. Zagrożenie rozprzestrzenianie się każdej odmiany koronawirusa jest potencjalnym zagrożeniem. W Polsce mamy już przypadki różnych odmian, nie tylko tej indyjskiej, ale i brazylijskiej, południowoafrykańskiej. Władze Indii informują o gwałtownym wzroście liczby zakażeń i zgonów. Jedynie w tym tygodniu w Indiach odnotowano ponad 1,5 miliona zakażeń i ponad 15 tysięcy zgonów. Eksperymenty, pomysły na zabawy i warsztaty są transmitowane podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Trwa drugi dzień wydarzenia, które z powodu pandemii odbywa się online. Hasło przewodnie to klimat i my. Piknik częściowo jest transmitowany ze studia w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy blok był poświęcony najmłodszym, którzy dowiedzieli się m.in. co ma wspólnego matematyka z przyrodą, a także jak zrobić zbiornik na deszczówkę dla osób mieszkających w bloku. Do wykonania zbiornika w mieszkaniu, w którym nie ma rynny, a jedynie balustrada w balkonie, potrzebujemy podłużnego zbiornika na deszcz. Ja wykonam go z takiej oto rynny, sznurka, drutu lub trycytek do przymocowania zbiornika do balustrady, węża ogrodowego i jakieś butelki. Eksperymenty i warsztaty są dostępne na stronie pikniknaukowy.pl. 2 tygodnie w zamknięciu, bez dostępu do światła słonecznego, za to z masą badań do wykonania. Tak będzie wyglądać życie 6 śmiałków, którzy zamieszkali w habitacie Lunares na lotnisku w Pile. Rozpoczęła się kolejna misja kosmiczna, w której będziemy sprawdzać m.in. zachowanie człowieka w izolacji, mówi kierownik stacji badawczej Leszek Orzechowski. Badamy medyczne aspekty izolacji, czyli troszeczkę tutaj zahaczamy o nasze ziemskie warunki, ale jest to jak najbardziej dalej symulacja misji kosmicznej. No, wszystkie rzeczy związane na przykład właśnie z doborem załogi, która mogłaby ze sobą wytrzymać tak długo, która miałaby odpowiednią dynamikę, trzeba przetestować tutaj na Ziemi. Wszystko się tutaj musi zadziać i złego, i dobrego, żeby tam się na górze nie musiało zadziać, więc to jest bardzo ważna sprawa. I to jest właśnie chyba jeden z tych podstawowych i najważniejszych rzeczy, które wyciąga się z tych misji analogowych. W misji uczestniczy międzynarodowy zespół naukowców i specjalistów, którzy swoje doświadczenia zdobywali na przykład w Europejskiej Agencji Kosmicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie, chmury możliwe są jedynie na północy kraju, ale nie należy spodziewać się deszczu. Od 13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 24 na zachodzie. Słoneczna i ciepła aura utrzyma się też w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. W całym kraju będzie 20 stopni, a na Dolnym Śląsku nawet 26. Ochłodzenie spodziewane jest od czwartku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest ich tylko 3, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta.

ziemi uroda. Ziemia wiosną jest młoda. Powietrze to ziemi żywość. A człowiek to jest możliwość. Stoję na tobie, ziemio przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Tak, tak, zróbmy remanent naszej własnej mądrości, bo z pewnością człowiek to jest nadzieja, jakkolwiek dumnie, choć czasem i bałwochwalczo to brzmi. Świadomość tego, jak wiele zależy od nas samych, czasem potrafi sparaliżować, spowodować, że staramy się uciec w cień na obrzeża nurtu zdarzeń, który nas porywa, często bez naszego udziału. Nie patrz, nie słysz, wypieraj, baw się, tańcz, nie patrz. Jesz posiłek, sadzasz tyłek na kanapie, łykasz wino. Ludzie giną, ludzie, ludzie giną. Ludzie, ludzie, ludzie giną, ludzie. W miastach o dziwacznych nazwach grat ołowiu, grzmot żelaza, nieświadomi co ich winą. Ludzie giną, ludzie. Ludzie giną, ludzie, ludzie. Ludzie giną, ludzie, ludzie giną. Ludzie, ludzie, ludzie giną, ludzie. W wioskach, których nie wyśledzi wzrok bez krzyku, bez spowiedzi, bez żegnania się z rodziną, ludzie giną. Ludzie giną, gdy do urny wrzucasz głos na nowych durni. Ich nienową już doktryną, nie tu giną. Giną w stronach zbyt dalekich, by nas przejąć mógł czyjś bólu grymas. Wbrew posągom i muzeom, jako opał służy dziejom przez stulecia po Kainie. Ten, kto ginie, ten, kto ginie. Śmieszną miną. Ludzie giną, ludzie, ludzie giną. Ludzie, ludzie, ludzie giną, ludzie. Czas dzielący ludzkie byty na zabójców i zabitych zmieścicie w rubryce szerszej. Tak, w tej pierwszej dla zabójców. Dla zabójców. Ludzie giną, ludzie, ludzie giną. Ludzie, ludzie, ludzie giną. Ludzie, ludzie giną, ludzie, ludzie giną. Ludzie, ludzie, ludzie giną. Ludzie, nie patrz. Nie słysz. Wypieraj. Baw się. Tańcz. Tańcz. Tańcz. Tańcz. Przepiękna muzyka, mądre słowa. Olśniewająca płyta. Warto wspomnieć, że płyta Stoję na Tobie Ziemiu to zdecydowanie autorska, mocno osobista płyta Hanny Banaszak. Świadomej, dojrzałej artystki. Artystki, która ma nam, zresztą nie tylko nam, także młodemu pokoleniu, wiele do przekazania. Przed nami właśnie młodość. Marta Wajdzik. Thank you. saksofonistka Marta Wajdzika, w zasadzie jej kwartet, którego skład dopełniają Robert Kubiszyn, Paweł Tomaszewski i Paweł Dobrowolski. Marta Wajdzik, artystka niezwykle młoda, ale prezentująca niezwykłą już dojrzałość muzyczną, objawiającą się chociażby nad wyraz mądrym i oszczędnym operowaniem dźwiękiem, kształtowaniem kolejnych, także tych nasyconych dynamizmem i ekspresją improwizowanych fraz. Artystka, przed którą na pewno jeszcze sporo czasu poznawania tajników tego fantastycznego, wielkiego grania, ale jak na swoje 19 lat myślę, że proponuje nam niezwykle interesującą muzykę. Olśniewającą muzykę. Płyta nazywa się My Planet i została nominowana do tegorocznego Fryderyka. Spośród wielu innych nominowanych płyt ta wydaje się być najbardziej predestynowana do tej nagrody. jakże bliska sercu słowiańska nuta, wyczarowana przez niezwykle młodą, ale nad wyraz świadomą tak swojego talentu, jak i sposobów mądrego nim dysponowania Martę Wajdzik. Oj, wiele jeszcze możemy spodziewać się po tej, przypominam, ledwie 19-letniej artystce. Marta Wajdzik, zapamiętajmy. Mówię życiu, później już nie można było. Bardziej żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu się w zachwycie i upadam od podziwu, szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniał. To oczywiście kolejne olśnienie. Od lat olśnienie. W zasadzie każde nowe nagranie Stanisława Sojki porywa w jakimś sensie. Czasem to prawda, in minus, ale po pewnym czasie okazuje się, że jednak Staszek miał rację, sięgając po tego typu narrację muzyczną, nie tylko muzyczną. Przed chwilą słyszeliśmy jego przepiękną kompozycję Allegro Manon Troppo, tak się nazywa, z wykorzystaniem fragmentów wiersza Wisławy Szymborskiej. Teraz sięgam po także klasyczne, evergreenowe wykonanie Stanisława Sojki jednego z przebojów Czesława Niemena. Wiem, że nie wrócisz. Czas upływa jak sen. Zgubiłem twój ślad i teraz w świat pójdę już sam. Źle mi tak bez ciebie, bez ciebie żyć. Szare są dni, słońca w nich brak. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś ty? Chciałbym cię widzieć tu, mój jedyny śnieg. I przez życie tylko z tobą, tylko z tobą. Z tobą i Czas upłynął jak sen. Zgubiłem twój ślad i teraz w świat muszę iść sam. Zgubiłem twój ślad i teraz w świat pójdę już sam. Czas upływa jak sen. Proszę sobie wyobrazić, że tę piosenkę Czesław Niemen z niebiesko-czarnymi nagrywał, śpiewał w 64 roku. Słowa Franciszek Walicki, muzyka Czesław Niemen, a usłyszeliśmy ją w wykonaniu Stasia Sojki. Właśnie, czy Staś Sojka to artysta popowy, jazzowy, a może w ogóle bard ponadczasowy, ponadstylistyczny? Wszystko zaczęło się od płyty, która ustawiała go w roli wykonawcy znanych standardów jazzowych. Satin Doll już jest z nami. To jeden z tych standardów, które pojawiły się na płycie wydanej w 81 roku w ramach serii Polish Jazz. Blue Blula i Stanisław Sojka. I'll give it a ride, but I ain't for no girl catching me. Telephone numbers, well you know, doing my rumbas with Uno. And I did my satin doll. Sink her right over. Wet ones may offer her shielder, she takes me out. Captain, that a satin door. Satin, something living, that shall we go. I'm skipping, careful, amigo. You're flipping, speed, laughing, that satin door. What the? She's no butter's true, so I'm playing a true S-T-B. I'll give it a ride, but I am no girl catching me. Telephone numbers, well, you know, doing my rumbas with Uno. And I think my satin door. Yeah.

każdy fan Stevie Wondera zastrzygł przed chwilą mocno uchem. Tak, tak, to był Higher Ground, wielki przebój Stevie Wondera, zagrany tak niezwykle w duecie skrzypcowo-wiolonczelowym. Mateusz Smoczyński i Stefan Brown, tak brzmią na płycie Keep on Turning, także nominowanej do tegorocznego Fryderyka. Mateusz Smoczyński to artysta dobrze już znany na polskiej estradzie, jeden ze współzałożycieli Atom String Quartetu, artysta, który także ma już na swoim koncie wiele sukcesów, między innymi nawet dwie nagrody Grammy, które otrzymał wraz z formacją Turtle Island Quartet, amerykańskim zespołem. Tu słuchamy muzyki, tak jak powiedziałem, z wydanej w zeszłym roku płyty Keep on Turning. Przed nami wyraz fascynacji naszego skrzypka twórczością wielkiego naszego skrzypka Zbigniewa Seiferta. Smoczyński, Stefan Brown, artyści ci kończą przepiękną swoją interpretacją kompozycji Zbigniewa Seiferta Turbulent Plover. Kończą nasze dzisiejsze spotkanie. W